Kapitola. Pane předsedo, obžaloba žádá výslech Reino Haihanena. Nevchází branou gladiátorů, jak by se na korunního svědka slušelo, ale vetře se do místnosti zadním vchodem a najednou je tady. Velký, tlustý, tvarohový, s roztěkanýma očima, které svítí, jako by celou noc pil, anebo byl dopován drogami. Má slušně ušitý letní oblek, ale nedovede ho nosit. Přitom jistě dobře ví, že všechny oči v sále sledují jeho každý krok. A nebo je nejistý právě proto, že si to uvědomuje. Slavnostně přísahá, ale opakuje suflované věty váhavě, pak udělá pomalé, 1, 2, 3 kroky do ohrádky pro svědky. Všichni ho pozorují, jen plukovník Abel ne. Ten si něco píše nebo kreslí. Haihanen se mu také vyhne pohledem, místo toho zůstane viset zrakem o zlomek vteřiny déle na vlajce Spojených států, naaranžované na zdi. Pak je ticho, každý čeká, že by měla padnout rozhodující slova. Nikdo ale netuší jaká. A nikdo si netroufne odhadnout, jak daleko se Haihanen pustí po cestě zrady. Mnozí jsou přesvědčeni, že je výsledek procesu v jeho rukou. On tomu asi také věří. Jeho noví šéfové z FBI mu to určitě nezapomněli zdůraznit. Možná, že mu ještě stále bzučí hlavou sugestivně opakované věty psychologů FBI. Ví, jak má odpovídat, zapamatoval si, co má říci, a tak se zhluboka nadechne, protože první otázka už byla vyslovena. Vaše poslední bydliště ve Spojených státech. Peekskill, stát New York. Kdy jste přijel poprvé do USA? V říjnu 1952. Měl jste cestovní pas? Ano. Jaký? Americký. Na jaké jméno? Na jméno Eugene Nicolomaki. Tak Haihanen vystupoval také pod přijatým jménem Eugene Nicolomaki. Jeho cestovní pas teď leží na stole před soudcem Biersem a zapisovatel si poznamenal do protokolu, že jde o doličný předmět číslo 1. Je to pas, který mu vystavili kdysi ve Finsku. Není padělaný. Požádal o něj na velvyslanectví Spojených států a dostal ho. Byli prý velice ochotní, nedělali s tím žádné průtahy, málem si mohl počkat. Přišel totiž do konzulární kanceláře a prohlásil, že je Američan a chce se vrátit z Finska domů. Jmenuje se Eugene Nicolomaki, narodil se v Enavillu ve státě Idaho, tady je křestní list, prosím, přesvědčte se. Je pravda, od malička žil ve Finsku, proto také neumí pořádně anglicky. Co dělal? Pracoval. Porůzno. Je totiž od černého řemesla a také tak trochu automechanik, tak se živil, kde se dalo. Jenže teď už toho má plné zuby. Ta studená země mu jde na nervy. Zbláznil by se tady. Prostě rozhodl se vrátit zpátky domů, do Ameriky. A co nejdřív? Měl tedy americký cestovní pas na jméno Maki, nenarodil se však v Idahu, ale 40 kilometrů za Leningradem. 14. května 1920 se dozvěděli obyvatelé malé vesničky Kaskisary, že mezi ně přibyl kojenec Reino Haihanen a pochopitelně netušili, že bude jméno uvrněného kluka později s despektem vyslovovat moc lidí v několika světadílech. Jedl a pil a chodil do školy jako jiní hoši. Když mu bylo 19, změnil se z žáka v učitele. Podle toho musel být dost nadaný anebo hodně šikovný. Neučiteloval dlouho. Vypukla válka, Reino Haihanen musel narukovat, ale nešel na frontu, povolali ho jako tlumočníka k tajné policii. Haihanenův životopis může být pravdivý, ale právě tak to může být smyšlený příběh. Nikdo neměl možnost ověřit si, kdy mluvil a kdy nemluvil pravdu. Sovětské úřady se o něm nezmínily. Podle několika výroků, do kterých se během procesu zamotal, by se dalo soudit, že občas lhal, předstíral nebo odříkával naučenou roli. Jinak je korunní svědek samá ochota. Vypovídá, jako by mu co nejvíc záleželo na tom, aby dostal plukovníka Abela na elektrické křeslo. Ti, kdo ho poslouchají, kroutí hlavou. Proč to dělá? Kdyby byl schopen normálně přemýšlet, musel by si přece uvědomit, že cokoliv vypovídá, je současně svědectvím o jeho vlastní a dvojnásobné vině. Co přimělo Haihanena ke zradě? Ta otázka zůstala nezodpovězena. Nikdo nemohl uvěřit, že by sovětská rozvědka poslala na tak exponované místo do New Yorku neprověřeného břídila a nezodpovědného alkoholika. Zbýval tedy jediný závěr, když nastupoval Reino Haihanen na loď, byl to důstojník rozvědky, na něhož bylo spolehnutí. Změnit se musel až ve Spojených státech. Co ho však donutilo ke změně smýšlení? Kdo ho přivedl na scestí? Sotva najdeme odpověď. Můžeme jen uvažovat o možných variantách. Mohli se dovědět o nějakém poklesku a začali vydírat. Mohli ho sevřít do psychického presu, on měl strach někomu se svěřit, propadal pocitu osamění, stával se melancholickým, později ho pronásledoval pocit strachu a viny, to všechno ho přivedlo k alkoholu, možná i ke drogám. Odtud je už jen krůček ke zradě. To vše jsou jen dedukce a možné varianty. Porotci v soudní síni slyší jiný životopis. Méně smutný a zřejmě i méně pravdivý. Tvrdí o sobě, že začínal jako tlumočník. Ale brzy se vyšvihl. Stačilo prý mu 10denní školení a stal se z něj vynikající rozvědčík. Brzy poté pracoval na ruském i na finském území v tajné službě. Měl prý vynikající vlastnosti a dobrý nos. Na první pohled dokázal odhalit nepřátelského agenta, z válečných zajatců vytáhl, co potřeboval. Když skončila rusko-finská válka, odstěhoval se do Karélie a pracoval zase jako tlumočník. Přitom ale dostával čas od času nějaké tajné poslání. Musel mít značné úspěchy, za 5 let ho povýšili na poručíka a povolali do Moskvy. Byla to jen přestupní stanice. Poslali ho do Estonska, kde se měl připravit pro své budoucí povolání. Učí se řídit automobil, chodí na hodiny angličtiny, pracuje v temné komoře, aby se vyznal ve fotografii. Snad udělal zkoušky na výbornou, protože podle jeho vlastního tvrzení byl po absolvování instruktážního kursu povýšen na majora. Reino Haihanen zmizel pak z povrchu zemského, za to se objevil Eugene Maki a dostal se jedné tmavé noci přes finskou hranici. Nemá s sebou ani kufr, ani tlumok, ani jedinou maličkost, která by prozradila sovětský původ. Protože pan Maki má v kapse křestní list, vystavený farářem v Enavillu v americkém státě Idaho. 3 měsíce pracoval u jakéhosi kováře v Laponsku, aby získal hodnověrné alibi, že žil v zemi. Přitom si ještě koupil pro jistotu pár svědků. Jednoho za 15 000 marek a druhého za 20 000. 3 lidé mohou tedy dosvědčit, že Maki žije ve Finsku bůh ví od kdy. Tomu dává pocit jistoty. Už nemá takový strach a troufne si trochu blíž k civilizaci. Rozloučí se s divočinou, s kovářem a se stády sobů a přestěhuje se v roce 1950 na jih do Tampere a pak do Turku. Sežene si místo v továrně na nedobytné pokladny a když je přesvědčen, že má už víc než dost ověřené alibi o svém pobytu ve Finsku, vypraví se jednoho dne na americký konzulát v Helsinkách. Je 3. července 1952. Zazvoní u vrat. Chtěl bych se vrátit do států, říká úředníkovi. Podejte si žádost o pas, odpovídá mu Američan. No jo, ale jak dlouho budu muset čekat? Vyřídíme to rychle. Tady máte dotazník. Vyplňte ho. Sedne si a píše. Matka Lilian Luoma Maki, narozená v New Yorku. Otec August Maki, narozen v Oulu ve Finsku, naturalizovaný Američan. Poznámka, když mi bylo 8 let, dostal jsem se s matkou a se svým bratrem, který se jmenoval Allen August, do Valgy v jižním Estonsku. Tam jsme bydleli až do roku 1941. To mi umřela matka. Otec zemřel už dávno předtím. Už v roce 1933. V listopadu zapracoval ještě jednou pro jistotu na upevnění svého finského životopisu. Oženil se jako Eugene Maki, tedy pod falešným jménem, se 27letou Finkou ze Siilinjärvi. Byla plavovlasá a byla hezká. Jmenovala se Hanah Kurikka a on s ní později nezacházel dobře. 28. července 1952 měl v ruce americký cestovní pas, byl by mohl odjet s manželkou za oceán. Došlo však k prvnímu nevysvětlitelnému zvratu v Haihanenově kariéře. Za 5:12 se vydal místo na loď do Moskvy. Musel prý se tam rychle naučit číst mikrotečky a šifrovat, vysílat a psát neviditelným písmem. To tvrzení zní nelogicky. Školený zpravodajský důstojník, který se po celá léta připravuje na svůj úkol a pracně si vybuduje krycí existenci, zjistí v poslední chvíli, že vlastně zapomněl všechno, co se předtím naučil a musí do rychlokursu. Nezní to nepravděpodobně. Proč by to však tvrdil? Protože ho to naučili říkat. protože potřebovali právě takovou výpověď dostat do protokolu. Haihanenův projev je nejistý. V mnohém, co tvrdí, se objevují rozpory. Jakoby mu čas od času vynechala paměť. Tvrdí například, že se setkal se svými šéfy, ale nedokáže říci kde a kdy, dokonce si ani nepamatuje, bylo-li to ve městě nebo venku, nezná ani jejich krycí jména. Na jednoho si ale přece jenom vzpomene. Na Michala. Jednou prý se setkal v New Yorku s prvním sekretářem sovětské delegace v Organizaci spojených národů v New Yorku s Virinem a ten mu předal balíček. Až dosud byly Haihanenovy výpovědi neslané nemastné, ale teď větří novináři senzaci. Konečně se stane z procesu politická bomba, jak od počátku doufali. Obracejí list v blocích, chystají si tušky, v duchu už slabikují palcové titulky na první stranu. Když však Haihanen pokračuje, přestanou psát. Mnozí mají dokonce dojem, že si z nich svědek dělá dobrý den. Přece nemůže být tak omezený. A nebo není docela při smyslech. Haihanen prohlásí totiž tajemným tónem, že mu Svirin předal balíček z dopisy od příbuzných a ještě nějaká další sdělení. Co obsahovala ta sdělení? Svědek mlčí. Tváří se, jako by si nemohl vzpomenout. Pak přece jen odpovídá. Byla to blahopřání k 1. máji. A naši ještě připsali, že se jim daří dobře, že mi všichni drží palce. Samozřejmě, že se z něho snažili vytáhnout co nejvíc. Znovu se vraceli k setkání se Svirinem. Kladná odpověď by potvrdila, že šlo o rozsáhlou organizaci a pečlivě připravované spiknutí, do něhož byli zapleteni i sovětští občané, žijící ve Spojených státech a snad dokonce úředníci sekretariátu Organizace spojených národů. Bublina splaskla, sotva ji obžaloba nafoukla. Doslovný záznam Haihanenovy odpovědi nepotřebuje komentář. Pokud si vzpomínám, setkal jsem se s ním, mluví o Michailu Svirinovi, poznámka v Pán B, nejméně dvakrát. Bylo to na podzim. Pršelo. Myslím, že to bylo na podzim. Toho večera pršelo, mohlo to být na podzim 1953. Nebo 52 snad by to mohlo být, snad to bylo na jaře 1954. Na jaře totiž taky někdy prší. Všechno, co si pamatuju, je, že ten večer pršelo. Ta výpověď dělá dojem, jako by svědek nebyl docela normální. I některá jeho další prohlášení vzbuzují pochybnosti. Obhájce James B. Donovan zaznamenal v pondělí 14. října jednu z Haihanenových výpovědí. Žalobce Tompkins, jaké informace jste měl obstarávat? Haihanen, špionážní informace. Tompkins, chtěl byste to blíž vysvětlit. Co rozumíte pod pojmem špionážní informace? Haihanen, pod pojmem špionážní informace rozumím všechny informace, které můžeme získat třeba z novin, myslím legální cestou, oficiálně dotazem u nějakých úřadů a pod pojmem špionážní informace rozumím také takové informace, které si musíme obstarat ilegálně. Jde tedy o informace tajného charakteru. V procesu však šlo o plukovníka Abela. On byl sovětským rezidentem v USA, on řídil zpravodajskou síť, jeho měli usvědčit. V Haihanenových zmatených povídáních se objevil jen jednou jako přímý aktér. Jednou prý ukládal do mrtvé schránky magnetofonový pásek a Marc, tedy Abel, mu přitom dělal zeď. Mrtvá schránka byla v kandelábru nedaleko autobusové zastávky na konci 7. avenue u mostu Matsumsdam Bridge. Haihanen stál v ohrádce pro svědky několik hodin a odpověděl na 212 otázek. A přece se ani zdaleka nepodařilo objasnit souvislosti, které by umožnily nahlédnout pod povrch děje. Vraťme se ale k jeho životnímu příběhu, který se dá z protokolu jakž takž sestavit. Je ve Finsku, má pas pro sebe i svou mladou manželku, někdy začátkem října se nalodí do Velké Británie. Pan a paní Makiovi mají už odtud objednanou kabinu na jiné lodi, směřující do Spojených států. Přijeli do New Yorku na Queen Mary 21. října 1952 a prozatím se ubytují v hotelu Chesterfield. Nezůstávají zde dlouho, už za několik dní se stěhují do zařízeného bytu v Brooklynu. Sotva vybalil zavazadlo, oblékl se a vyšel si na procházku. Jakoby byl v neznámém městě doma, namířil si to rovnou tam, kde je v New Yorku nejpříjemněji, do Central Parku. Jde ulicemi, ale nerozhlíží se udiveně jako cizinec, který se ocitne poprvé v kamenném labyrintu. Kráčí rychle a najisto. Někdo mu musel tu cestu pečlivě popsat. Když projde kolem známé restaurace Tavern on Green, krátce se rozhlédne a ujistí se, kudy vede písková pěšina pro jezdce. Už ji našel, ale přesto udělá ještě pár kroků, zdá se, že se chce přesvědčit, jaké vymoženosti si může dovolit správa parku pro sportovní jezdce. Jde až k tabuli, jako by na ní z dálky neviděl a pomalu čte. Pozor, jezdci! Vedle té výstrahy je pár metrů dřevěného plůtku, snad aby nemohly děti nepozorně vběhnout do cesty jezdeckým koním. Haihanen sáhne do kapsy, vytáhne rýsovací připínáček s bílou hlavičkou a zapíchne ho zezadu do třetího prkna vlevo. Tím se podle rozkazu ohlásil. Až sem přijde zítra nebo pozítří spojka, uvidí připínáček a řekne si, Eugene Maki se dostal v pořádku do New Yorku a je připraven přijmout další rozkazy. Podle toho, co napovídal, měl Haihanen několik takových a na první pohled až zbytečně mnoho určených míst, na nichž měl označit, že už je v New Yorku. Dokonce prý je měl denně obcházet a přesvědčovat se podle jiných znamení, jestli už jeho příchod zaregistrovali. Celá ta složitá mašinérie, o níž před soudem vyprávěl, připomíná film. New York je 7milionové bludiště, tak důkladná péče při utajování se zdá přehnaná. Haihanen vypravuje o nekonečných pochůzkách ulicemi, při nichž provozuje tajuplnou činnost. Tu udělá na zdi nástupiště podzemní dráhy vodorovnou čáru modrou křídou, což znamená, že je v jisté tajné schránce zpráva, tu zase namaluje smluvené znamení na plot, což právě naopak znamená, že už zprávu z mrtvé schránky vybral. Hra s tajnými znameními na plotech pokračuje plných 5 let. Před porodci narůstá složitá technika předávání, ale zatím se neobjevila žádná zpráva. Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že se před porodci něco skrývá. To tvrzení není daleko od pravdy. Není to nic divného a vysvětluje to i mnohé nesrovnalosti v případu plukovníka Abela. Některé výpovědi do sebe nezapadají, některé životní epizody na sebe nenavazují. Jednou se zdá, že je pro jisté tvrzení málo skutečných důkazů, jindy se jimi v podružné epizodě přímo hýří. Ve skutečnosti se v tomto, jakož i jiných podobných případech respektuje zásada, že se vláda, které se podařilo polapit tajného agenta, snaží všemi prostředky utajit, jaké důležité zprávy vlastně získal. Tak se i státní žalobce Tompkins omezuje spíš na náznaky, snaží se uvést důkazy, které dokazují Abelovu činnost v jejím celku, aby nemusel dokládat jeho vinu konkrétními případy. Někdejší příslušník americké zpravodajské služby ve vysoké funkci Christopher Felix, což není dozajista jeho skutečné jméno, ale zvolený pseudonym, přiznává ve své práci o metodice zpravodajské služby, že procesy s vyzvědači působí tajným službám právě tolik starostí, jako vlastní vypátrání nepřátelských agentů a to zvlášť v Americe. Tam byl totiž vytvořen příslušný paragraf trestního zákona teprve přednedávnem, precedenční případy jsou tedy velmi vzácné. Tak nastává po vyřešení jednoho hned další problém, jak ukrýt odhalenou činnost vyzvědače před novináři a před veřejností. Když se to podaří, objeví se v tisku články, v nichž se autoři domáhají odpovědi na otázku, proč vláda mlčí, když druhá strana stejně už všechno ví. Vláda ví, proč mlčí. Každá veřejná zmínka o informaci, které se zmocnila cizí rozvědka, má právě pro ní nesmírnou cenu. Mlčení snižuje hodnotu získaných zpráv. Druhá strana se totiž nedozví, co by velice chtěla vědět, zda protivník pozmění plány, protože ví, že se dostali do rukou nepřítele, nebo zda plány zůstávají v platnosti, protože se na krádež dokumentů nepřišlo. Mlčení jistě nemůže napravit chybu, které se dopustila domácí státní bezpečnost, když nebyla dost ostražitá, ale může ji podstatně zmírnit. Druhá strana sleduje pozorně proces, analyzuje každou publikovanou větu a snaží se nalézt odpověď na otázku, o kterých informacích, jež jsme získali, se dověděli, že je máme. A tak velká hra pokračuje, i když už zdánlivě skončila. Mnoho autorů se po procesu s plukovníkem Abelem pokoušelo o úvahy, co to bylo za zprávy, že se o nich veřejnost nesměla nic dovědět. mluvčí FBI, státní žalobce, advokát Donovan a nakonec celý americký tisk se shodli na tom, že je Abel špionážní ESO 50. let, a tak nemusí být daleko od pravdy ani ti, kteří z kontextu tehdejších strategických novinek vykonstruovali odpověď na nejpalčivější otázku Abelova případu. Britský publicista Charles Wickton se domnívá, že se zpravodajská skupina plukovníka Abela přičinila o to, že se ze Spojených států dostali přes oceán tajné zprávy a plány týkající se posledních detailů z oblasti vědeckého výzkumu vodíkové bomby. Mohlo být prozrazeno tajemství reaktorů atomových ponorek typu Nautilus, které později vyrukovaly na světovou scénu s raketami Polaris na palubě, tajní agenti Abelovy skupiny se mohli zmocnit plánů připravovaných dalekonosných raket. Jsou to dohady. Nikdo je nepotvrdil ani nedementoval. Stále totiž ještě platí zásada, že důležitější než získání zprávy je utajit před druhou stranou skutečnost, že se ji podařilo získat. Platnost této teorie potvrzuje i výpověď dalšího svědka, který se objeví v Abelově procesu, seržanta americké armády Rhodese. Obhájce Donovan napsal dne 22. října do svého deníku. Čím déle jsem poslouchal, tím víc mi bylo jasné, proč Tompkins zatím vyždímal z toho chlapa seržanta Rhodese, poznámka v. Pán B. jen část historie zločinu, kterého se dopustil. Rhodes předal Rusům informace týkající se státní bezpečnosti a vláda nemohla dopustit, aby se tajemství veřejně odhalila. Kdyby Rhodes začal skutečně před porotou vypovídat, mohla jeho výpověď otřást diplomatickými vztahy Ameriky nejen v Moskvě, ale i v jiných hlavních městech. Ale nepředbíhejme události a vraťme se k Haihanenovi. Ještě stále vypráví porotcům o svých vyzvědačských kouscích, které provozoval po New Yorku. Vierome Avenue je dlouhá zeď. Běží od 165. ulice až ke 175. Je to v Bronxu. Zeď je na jednom místě prasklá. V té škvíře je mrtvá schránka, kterou obhospodařuje Haihanen. Kandelábr v Prospect Parku a jiný ve Fort Trion Parku jsou další skrýše a nedaleko pomníku na rohu Riverside Drive a 89. ulice mají také tajnou schránku pro zprávy. A pak ještě několik zcela originálních úkrytů. Jsou to magnetické krabičky s tajnými zprávami. Přiloží se ze zdola a ze zadu na předem určené poštovní schránky v západní části Central Parku a na 74. a 79. ulici. Porotci se smířili s tím, že se hovoří o dalších mrtvých schránkách, ale vůbec se neříká, co se v nich utajovalo. V jednom případě to však přece jen vyšlo najevo. V Prospect Parku je mnoho schodišť, ale jen na jednom je prasklý schod. Právě v té škvíře je Haihanenova schránka. Svědek vypráví, co se stalo, a před očima porotců se rozvíjí chaplinovská scéna, v níž hraje vyzvědač s obličejem klauna hlavní a tragikomickou roli. Hluboká noc. Nikde nikdo. Zářivky svítí z kandelábrů na prázdný chodník. A přece tamhle se v černém stínu pohnula postava. Pomalu se blíží, co chvíli se zastavuje, opatrně se rozhlíží. Muž proběhne kolem plotu z křoví, zastaví se u schodiště a přestože je zima a sychravo, usedá na schod, šmátrá prsty po betonu, teď se schýbá, prohlíží schod docela zblízka, pak se postaví a stojí nehnutě jako skamenělý kuchtík z pohádky. Reino Haihanen neví, co si má myslet. Prasklina v betonovém schodu zmizela. Někdo jim zacementoval mrtvou schránku a kdo ví, jestli ne i se zprávou. Postava v klobouku mizí v přítmí mezi živými kužely světla a mrtvými pásitmi. Haihanen odchází a má strach. Sledovali ho a přišli na skrýš, nebo na ni přišli a sledují ho teď. Nikdo na nic nepřišel. O prozrazení se Haihanen postaral až svou výpovědí před soudem. Do té doby o mrtvé schránce nikdo nic netušil. Tenkrát se stala jen obětí péče údržbářů. Našli prasklý schod, tak ho zacementovali. Po Haihanenově výpovědi objevili technici FBI pod cementem starý dutý šroub a v něm maličký kousek mikrofilmu. Zpráva skutečně patřila Haihanenovi, ale neobsahovala žádné vojenské tajemství. Naopak, měla až příliš osobní příchuť. Vytýkali v ní nepořádnému agentovi nedochvilnost a lajdáctví. Novináři se cítí znovu podvedeni. V tomhle procesu se zdá být všechno tak pečlivě zakamuflováno a tak přesně zrežírováno, že se sotva už dá čekat nějaký dramatický zvrat. ale v úterý 15. října došlo aspoň k malému překvapení. Den předtím ještě stačilo zástupcům obžaloby zjištění, že Haihanen pracoval jako sovětský agent a že o tom dost ochotně vypravuje. Teď se pokusil žalobce Tompkins osvětlit spojení a vztahy mezi ním a Abelem. Předběhněme na chvilku události a ocitujme nejdřív pár vět z článku Případ anonymního vyzvědače z 23. října 1960. Autorem je sám šéf FBI Edgar Hoover. Jen jednou se Abel dopustí nerozumné neopatrnosti, která umožnila jeho objevení. Haihanen potřebuje fotografický materiál a Abel ho vezme do svého ateliéru v Brooklynu, kde má uloženy zásoby. Haihanen se nemohl rozpomenout na přesnou adresu, ale pamatoval si, že je místnost ve 4. nebo 5. patře a věděl, že to bylo ve Fulton Street nebo v Clark Street. Agenti obsadili pak celé okolí. V zápisu svědecké výpovědi vypadá ta epizoda jinak. Haihanen zná najednou přesnou adresu s číslem a patrem a podle mnoha okolností jeho sdělení před soudem dostal před líčením přesnou informaci přímo od FBI. Haihanen jednoho večera mi řekl Marc, že mi dá fotografický materiál, ale že pro něj musíme do skladu. Tak jsme přišli k budově ve Fulton Street číslo 252. Tam byla ve 4. nebo 5. patře ta místnost. Marc přinesl ty věci dolů sám. Já jsem si pak vzal fotomateriál s sebou do Newarku v New Jersey. Tompkins, odnesl jste si z domu ve Fulton Street číslo 252 od Marca mimo fotopříslušenství ještě něco jiného. Haihanen, ano, radioaparát. Tompkins, jaký radioaparát? Haihanen, přijímač s krátkovlným pásmem. Podle Haihanenova prohlášení jeli později oba, on i Abel, do Westchester County, kde chtěli aparát vyzkoušet. Abel prý mu řekl, že musí najít místo, kde by mohli nerušeně přijímat zprávy na krátkých vlnách. Ale radioaparát nefungoval. Tompkins, navštívili jste při vašich výletech také Bear Mountain Park. Haihanen, ano. Tompkins, co jste tam dělali? Donovan, protestuji proti takové otázce. Soudce Bears, co vám řekl Marc? Haihanen, řekl, že musíme najít místo, kde bychom mohli schovat peníze. Tompkins, kolik peněz? Haihanen, 25 000 dolarů. Tompkins, a co o tom ještě řekl? Haihanen, řekl ještě, že z toho musíme odevzdat 5 000 dolarů manželce agenta Stonea. Tompkins, Stone bylo krycí jméno. Haihanen, ano, krycí jméno. Tompkins, řekl byste nám, prosím, skutečné jméno Stoneovy manželky. Haihanen, jeho manželka je Helena Sobellová. Pro Donovana je to nečekané překvapení a pro novináře konečně senzace. Morton Sobel, o jehož manželce zde byla řeč, byl totiž v roce 1953 odsouzen ve známém inkvizičním procesu manželé Rosenbergovi, Sobel kontra Spojené státy. Sobellův právní zástupce předložil důkazy soudu. Svědčí o tom, že justice USA křivě obvinila obžalované manžele Rosenbergovi, falšovala hotelové záznamy, předložené jako důkazy v procesu, prováděla další machinace s dokumenty a vyslýchala svědky, kteří nemluvili pravdu anebo nemohli nic vědět o podstatě věci. Pět předních amerických vědců, kteří hráli významné role při konstrukci atomové bomby, usvědčilo prokurátora prohlášením, že záměrně nadsadil význam údajů, které měly Rosenbergovi a Sobel vyzradit Sovětskému svazu. V době Abelova procesu byl Morton Sobel ve vězení Lewisburg Penitentiary. Jakákoliv souvislost s tímto procesem skrývala v té chvíli pro Helenu Sobellovou značné nebezpečí. Abel se zřejmě měl objevit jako dodatečný komplic manželů Rosenbergových a Sobella. Haihanen měl v roli předepsánu nadcházející scénu jako vrchol svého vystoupení. Došlo však k vypískání hvězdy. Haihanen se totiž představil jako morálně vyšinutý člověk, kterého alkohol nebo jiné okolnosti přivedly k bezcharakternosti. Nepříznivý dojem z jeho výpovědi překryl tak senzačnost sdělení a smazal z něj vůbec nátěr věrohodnosti. Což pak lze věřit zloději, který okrádá své vlastní přátele. Tompkins, co jste chtěli udělat s penězi v Bear Mountain Parku? Haihanen, Marc řekl, že musíme najít Stoneovu manželku a požádat ji, aby přišla do parku, kde bychom si s ní mohli v klidu pohovořit a předat jí přitom peníze. Tompkins, zahrabali jste peníze v parku? Haihanen, ano, to jsme udělali. Tompkins, dobře, sešli jste se potom, myslím, někdy později s Helenou Sobellovou v Bear Mountain Parku. Haihanen, ne. Tompkins, co jste dělali potom, kdy jste zakopali peníze? Odešli jste z parku. Haihanen, ano. Marc mě pověřil, abych předal peníze Heleně Sobellové sám. Tompkins, jak byly peníze uloženy, celá suma najednou nebo jinak? Haihanen, ne, na dvou různých místech. Na jednom 3000 a na druhém 2000 dolarů. Soudce Beers, proč se nás snažíte napínat? Jak byly ty bankovky zabaleny? Zavinuli jste je do něčeho. Haihanen, ano, do papíru a do igelitového pytlíku. Tompkins, kdo je balil? Haihanen, Marc. Tompkins, splnil jste Marcův rozkaz a předal peníze paní Sobellové. Haihanen, ne, to jsem neudělal. Tompkins, podal jste zprávu o tom, co jste s nimi udělal. Haihanen, ano. Tompkins, jaká to byla zpráva? Haihanen, napsal jsem, že jsem se sešel s Helenou Sobellovou, že jsem jí ty peníze předal a že jsem ji požádal, aby je užívala s rozumem a rozvahou. Když dostal Haihanen ještě jednou 5000 dolarů, aby je odevzdal Heleně Sobellové, která zřejmě po uvěznění manžela neměla být z čeho živa, ukradl i druhých 5000 a ani se nepokusil předat je na správnou adresu. Na další otázku soudce Beer se odpověděl s klidem, jako by si byl jist, že se mu nemůže nic stát. Ano, vykopal jsem ty peníze a nechal jsem si je. Zrádce dosvědčil a zmizel za oponou. Před soudem se už neobjevil. Ještě jednou si zopakoval svou ošklivou roli v jakési televizní relaci. 4 roky po procesu zemřel. Stal se obětí záhadné automobilové havárie na Pennsylvania Turnpike. 7.